الله الرحمن الرحيم وقد يهدف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كلا كلا با مبتدأ حذف كولشي فوقت قيام أو دو وجود دا قريني كي برابر خبر دا كقرينة لفظیوی او که عقلیوی او که قرینه مقالیوی او که قرینه حالیوی با حسب جوازی سره دی مقامنا عثمتین رحمه الله ذکر کئی چه کل قرینه موجود شی نو پا وقت دا وجود دا قرینه که با مبتدا حذف کولی شی خب پا حصف جوازی سرا بی پا حذف دا مبتدا که دو مذب دی یو مذب ضعیفه دی او بل مذب قویه دی مذهب ضعیفه داده چه حذف ده مبتدا بالکل باطل نه یعنی مبتدا نشی حذف کدله که قرینه وی او که قرینه نوی زکا چه وی مبتدا دا یو رکن اصیل نه او دا یو رکن رکین ده خیلی کنه ده زکر چه مبتدا مقصود بی ذات ده او خبر مقصود بی ذات نده هم دقا وجه ده چه کمزه که مبتدا بی نو علتو سرا خبرم بی او دویم مذهب مذهب قویه داده چه پا کمزه که قرینه موجوده بی نو آل تا حذف دا مبتدا دا بجایز جی زکر پا دیبان کلام دا عربو شاهد ده کلام دا عربو شاهد ده چه اغای مبتدا حذف کئی پا وقت دا قیام دا قرینه کی البته مصنف رحمه الله دلتا پا پیل بان لفظ دا قد داخل کرده پا ایکن وقد یحذفو او لفظ دا قد تک لفظ فعل مزاره داخل شینو آغا تقلیل فائده کئی نو اشاره دی خبر تدا چه اصل پا مبتدا کی آغا ذکر ده اصل پا مبتدا کی ذکر ده چه مبتدا دی ذکر یو مبتدا دی حذف کولی نیش او که قرینه موجود شینو بے حذف کولی جایز دی بے پا لقیام قرینتین کی چه کملام راغل دی نو پا دی بندی یو سوال واردی سوال داده چه متبادر داده لام نداره چه دا با لام تعلیلیه دی ابا گنه لام تعلیلیه بی نو پا وقت وجود دا علت کی وجود دا معلول ضرور دی وجوبن ای چه کلا علت موجود شی نو معلول با موجودی گی وجوبن نو بے پکار دادا چه کلا قرینه موجود بی نو حذف دا مبتدا دی وجوبی شی اهم مصنف رحمه الله خوی چه وقد یحذف المبتدا لقیام قرینت جوازنا سوال ما نپوش جواب داده چه فلی قیام قرینتین کی دا لام وقتیه ده سشه ده؟ لام وقتیه او لام تعلیلیه نده لکا اقیمی الصلاة لدلوک الشمس منز قائم که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پا وقت غروب او دلوک دا نورکی لام وقتیه ده ندی مانم دادا چې په وقت د وجود د قرینه کې حذف د مبتدا به جایز. او دیم جواب داده چې لام تعلیلیه ده. لام تعلیلیه هو علت په دوه قسمه ده. علت یو علت د جواز ده او بل علت د وجوب ده. پوهی که نن دلته د علت د پاره د جواز ده نه د پاره د وجوب ده. او قرینه ویلې کېږي طالبانو هغه امر دالته په تعین د شی باندې. قرینه څه ته وایي؟ امر دالته په تعین د شی باندې. هغه امر چې هغه دالوي په تعین د شی باندې. او عامه د قرینه که هغه لفظیه وي او که عقلیه وي او که حالیه وي او که مقالیه وي. فهمه معنی کرم. او جوازن دا منصوب ده. اچھا ده؟ منصوب ده بنابر مفعول مطلق. یعنی دا صفت واقع شوه ده دا پار دا یو موصوب محذوف چې هغه مفعول مطلق ده واخله جوازن نه ده. دا صفت واقع شوه ده دا پار دا موصوب محذوف چې هغه مفعول مطلق ده. سوال واردیږي کتوی جوازن مفعول مطلق دی نه مفعول مطلق او اغه د ویلې کیږي چې فعل مذکور په دې باندې مشتمل وي د قبلی د اشتمال د کل نه فجز باندې. اکدا تعریف تاسو بار بار د مفعول مطلق و اوریدل او دلته فعل مذکور چې دغه یو حذفو دی هغه هم مشتمل په جوازن باندې نه دی. پوهیږئ؟ یعنی که فعل مذکور دلته یو حذفو دی کنده نو فعل مذکوره خو په جوازن مشتمل نه دی هغه په حذفن معنی مشتمل دی. نو جواب داده چې دا صفت واقع شوه دی د پاره د مفعول مطلق محذوفه. دا صفت واقع شوه د پاره د موصوف محذوفه چې هغه مفعول مطلق دی چې هغه حذفن دی. څه شی دی؟ حذفن دی. نو دا جوازن د هغه مفعول مطلق محذوفه د پاره څه شی شوه؟ صفت شو. او جوازن به معنی د جایزن باندې دی. جوازن به معنی د جایزن باندې د پاره د دې چې حمل صحیح شي. پیګه نه پیګه د پاره د دې چې حمل صحیح شي. نه جوازن مصدر مبنی للفاعل له خبره پیګه نه پیګه به معنی د جایزن باندې. خجک قول المستحل الحلال والله كقول المستحل الهلال والله لك پشان د مقولی د لدن کی د میاشت لرا چې الهلال والله میش دادا قسم ملي پالای. پویږي؟ دلته قول په معنا د مقول له قول په معنا د مقول له. پویږي نه؟ یعنی په شان د هغه مقول د لیدونکي د میاشتې یا هغه اواز اوچتوونکې په وخت د لیدلو د میاشتې کې. ای طالبانو مستحل هغه کس ته ویلې کېږي چې کله پیدا شي ماشوم پیدا شي او د پیدایش په ټیم کې هغه چغه ووهي ته مستحل وایي. خبره باندې پوهېږي نه؟ لکه فقها دا مسئله ذکر کوي چې اذا استحل الصبي کله چې ماشوم پیدا شي او چغه ووایي نو هغه مل شي نو په هغې باندې به څه کېږي ده جنازه به کېږي اله به غسل ورکولی کېږي دغه کې دا مسئله شته نه. نو استحلال معنا مستحل معنا اواز اوچتوونکي. پوهېږي معنې که نه؟ په دې مقام کې طالبانو مبتدا حذف ده. چه ده؟ مبتدا حذف ده چه اغا حذف ده. ایا لکه مستحیل وی چه الهلال والله حذا حذا الهلال والله مبتدا حذف ده حذا الهلال والله. خبرمانی پوی گانا زکا چه غرز ده مستحیل اغا اول تعین ده شیوی پا اسم اشاره سره او به دویم پا غی بنده حکم ده پا حلالیت داغشی بنده دلتا قرینه موجوده ده چه ده؟ قرینه موجوده ده قرینه موجوده ده قرینه ده چه غرض ده مستحل اغا اول تعین ده شیده پا اشاره سره خیل ده کنه ده او به رستو حکم ده داغی پا حلالیت بنده خبر من تاسو نه وای خاجه په دې مقام کې به دا اعتراض واردېږي الکه مثال خو په الهلال باندې هم پوره شو نو والله قسم راړل ته څه ضرورت نه دا والله دا زائد علی المثال له الهلال باندې مثال تام نه شو بس الهلال کافی وکنه مبتدا هذا ده چې هاذا الهلال هاذا مبتدا نه ده مشه نه دا والله دا زائد علی المثال له جواب داده طالبان چې دا عدد د مستحلین ده دا عدد د مستحلین غالبا چې هغه میش وینی هغه سره قسم کوي او دا عدد د مستحلینو دی چې هغه قسم کوي په وخت د رؤیت د هلال کې او یادا چې دلته دا قسم ذکر کړه د پاره د تعین درپه نصر الله یې نن ودوندګي او اخنیونګي کیږي چې الله غلکه غلې یای قسم را وړه دی د پاره د تعین د رپه زکه کدا والله نه ویلې نو به بدل ته الهلال دا به مفرد وې سبب دا الهلال مفرد نو دې باندې به وقفو ثم وقف الهلال نو چې کله تا په دې باندې وقف کوو نو به احتمال د نسب مال تشته دی چشتره؟ چې دا دې منصوب او دا دې مفعول د پاره د پیله محذوفات چې رأیت الهلال رأیت الهلال نو دلته دا قسم ذکر کو د پاره د دې چې وهم د احتمال د نسب را نشي په حالت د وقف کې خبره باندې په قسم راوړو د پاره د دې چې توهم د نسب نشي په وخت وقف کې خبرونه پوښ به دویم سوال دا واردېږي چې حذف د مبتدا خو په دوه قسمه ده یو حذف د مبتدا جوازي ده او بل حذف د مبتدا وجوبي ده نو مصنف رحمه الله اول قسم ذکر کړه چې حذف د مبتدا جوازي ده خو دویم قسم چې حذف د مبتدا وجوبی دی هغه ذکر نه کو پوهیږي جواب داده چې حذف وجوبی دا قلیل او نادر دی او نادر کالمعدوم دی نادر څه دی کالمعدوم دی ځکه حذف وجوبی د مبتدا په دوو ځایونو کې کیږي حذف وجوبی د مبتدا په دوو ځایونو کې کیږي یو هغه ځکه کیږي چې آلتا نعت د نعتیت نه قطع شوی وي نعت قطع شوی نو آلتا به حذف د مبتدا کیږي په حذف وجوبی سره او دویم په افعال مدح کې حذف د مبتدا کیږي په حذف وجوبی سره نو چې هر کله حذف وجوبی د مبتدا اقل قلیلا نو ډیر کمو نو دیو جن مصنف رحمه الله حسب وجوبی ذکر نکو او حسب جوازی ذکر کو بس ده